قالت نملتون گفت مرچه یا ایوه النمل ای مرچگان ادخل و مساکنکم داخل شد به خانه هایتان لا یحتمنکم سلیمان و جنود و که زیر پای نکند شما را سلیمان و لشکر او و هم لا یشعرون در حالی که ایشان هیچ خبر نباشند که شما زیر پای شدین فتبسم پس تبسم کرد حضرت سلیمان علیه السلام ضاحکا خندان من قول از سخن از این مرچه و قال گفت رب ای پروردگار من اوزعنی نصیب کن مرا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی که سپاس بگویم شکران کنم نعمت تو را که ارزانی کردی و انعام کردی بر من و علی والدی و پدر و مادر من و ان اعمل صالحا و این که بکنم کار شایسته ای را در مابین از نعمت های الهی ترضاه که پسند کنی آن را و ادخلنی داخل کن مرا برحمتک و لطف رحمتک فی عبادک الصالحین در زمره بندگان شایسته خود. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی گپ مرچه را شنید فتبسم ضاحکا تبسم کرد توأم با خنده. ما سه نوع خنده داریم، یکی تبسم است، یکی دهک است، یکی قهقه است. تبسم یکی لبا شور بخورد، آواز بلند نمی شود و یکان بار دندانو معلوم شد یا معلوم نشد، این گپی نیست، ولی آواز بیرون نمی برد. ده خنده است که آواز جانب مقابل میشنود و دندانها معلوم می شود و این شنویدن به این اندازه نیست که آوازش بسیار بلند بوده باشه که کسی که خوابم باشه او رم بلند بکند. و خنده قهقه یک آواز متراکم و مسلسل و شکل آب بلند که حتی دهن خلاص شود. در ده فقط دندان معلوم می شود، در قهقه دهن خلاص میشه، دندان ها از یک دیگر فاصله میگیره. پیغمبر ما علیه السلام انشه متبسم بود، هر گاه که او را میدیدی نوعی از خنده در وجودش نمایان بود. وقتی که این نعمت الهی را دید که خداوند متعال نظام برای مرچه داده که این مرچه هم از خود کلان دارد و این کلانش مسئولیت دارد که دیگرهای خود را نگاه بکند، این مسئولیت دارد و از طرف دیگه به سلیمان علیه السلام این پیام داده شد که تون فکر بکن، حال خود کلان شدی پس رعیت خود از گزند روزگار باید نگاه بکنی، در فکری از اونها بوده باشی، امنیتش باید تضمین بکنی. قال گفت ربی اوزعنی یا پروردگار من نصیب کن برای من قوتی که ان اشکر نعمتک التی انعمت علی که شکر کنم نعمتی که انعام کردی بر بالای من و علی والدی بر پدر و مادر من و ان اعمل صالحا و این که بکنم کارای شایسته را ترضاه که تو با آن راضی شوی و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین داخل کن مرا در رحمت خود در زمره بندگان شایسته ای. ادامه داد حضرت سلیمان علیه السلام دیدن قطعات نظامی خود و جاهای خود را و تفقد الطیر و خبر گرفت پرندگان را و تفقد الطیر پرندگان را چی گرفت؟ خبر گرفت. فقال گفت مالی لا ارى الهدهد چیست مرا که نمیبینم هدهد را امکان من الغائبین آیا از جمله غائبین کسی که حاضر نیست؟ لأعذبنه خامخ عذاب بکنم او را به نسبت غیابتش عذابا شدید عذاب سخت او لأذبحنه یا ای که ذبحش بکنم در وقتی که مخالفت قصدی داشته باشد او لیعتینی به سلطان مبین او لیعتینی یا ای که بیارد برای من او لیعتینی یا ای که بیارد پیش من به سلطان مبین حجت روشن و دلیل واضح را. اینجا باز حضرت سلیمان علیه السلام تفقد کرد، یعنی پرسان کرد، خبر گرفت از کی؟ از طیور. طبیعی که تو برنامه داشت منظم، امروز کی را میبیند؟ به طرح قطعات طیور را میبیند. وقتی که رفت کلان و بزرگ از این قطعات طیور همین هدهد بود، هدهدی که یک تاج بسیار بلند دارد، بعض مردم برش ملاچرگک میگوید. مالی چی شده؟ لا ارى الهدهد که من نمیبینم هدهد را امکان من الغائبین آیا اصل از جمله غائبین چون خبر داشت و وقتش برش معلوم بود و به غیابت خود لأعذبنه عذابا شدیدا سخت عذابش خواهم کرد که با واسه که میفهمد که من میایم فرسان از اینا را میکنم اینجا کلان گم شده. اگر قصدن ترک موقع کرده باشد لأذبحنه، خامخا ذبحش خواهم کرد. او لیأتینی به سلطان مبین، یعنی که به غیابت خود دلیل روشن و حجت واضح را بیارد. همین گفته بود که فمکت غیر بعید، پس درنگ کرد در زمان نه زمان زیادی، غیر بعید درنگ کرد نه زمان دور، پس حاضر شد. فقال گفت احط بما لم تحط به، احاطه کردم با آن معلوماتی که تو احاطه نداری با آن. و جئتک و آمدم برای تو من سبأ، از شهر سبأ بنبأ یقین، با داستان بسیار واقعی و راست. در اخیر انشاءالله سوالا بر شما داده میشه، یک پنج دقیقه انشاءالله وقت هم همون کسایی که نامش هست همون سوالا رو بگیرن، کسی که نامش نیست سوالا رو نگیرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله جل جلاله ودنباله موضوعي كحضرت سليمان عليه السلام خبر گرفت پرندگان را در رابطه به عدم حضور هدهد، سه اصل پیشکش کرد که یا او را سخت عذاب می دهم، یا ذبحش می کنم، و یا ای که بر ما دلیل بر عدم حضور خود پیشکش بکنم. ایگر با مجرد که خلاص شد فمکت غیر بعیدین، پس رنگ کرد زمانی نه زمانی زیاد، پس حاضر شد. فقال گفت احط بما لم تحط به، احاطه کردم با آن معلوماتی که احاطه نداری با آن. و جئت که آمدم پیش تو من سبأ، از شهر سبأ، بنبأ یقین، با خبر یقینی که در او غلطی نیست. این آیات دو نکته بر ما میدهد، یکی که رحمت واسعه به حضرت سلیمان علیه السلام داده شده بود که حتی طیور و جنیات در خدمت از او بودن، خب با وصف پادشاهی و اقتدار و انق قوتی که از نظر ظاهری و مادی داشت، باز هم از شهر سبأ اصلا خبر نبود که در او جای کسی حکومت میکنه و چی را پرستش میکنه و چی قوت دارد. پس آیت بر ما دلیل شد که علم غیب را پیغمبرای خدا نمیدانند، و این آیت دلیل بر است که اگر میدانست ضرورت به این نبود که یه هدهد برش این کلمه را میگفت، زیرا صاحب میگم من معلوماتی را به دست آوردم که تو از اون معلومات خبری نداری. آمدم پیش تو از شهر سبأ، معارف از صنعاء یمن در 3 کیلومتری یمن قرار دارد و صنعاء قرار دارد و شهر بسیار زیبای بود، یک تمدن بسیار بلندی داشت در زمان خود. این نیوجت رو بعد این هدهد قصه خود پیشکش میکند، این نیوجت رو امرأتن ما یافتم در این سفر خود، زنی را که تملیک هم با چایی میکند بر ایشان، و اوتیت من کل شیئن، و داده شده بود او را هر چیز و لها عرش عظیم، و از جمله چیزهای بسیار خوبش یکی هم تخت بسیار بزرگی او بود. این زن قرآن کریم نامش نگرفته، ولی در روایت می که بلقیس بنت شراحیل بن مالک بن ریان است. این نواجت امرات تملیکهم، ما یافتم قوم را، این مردم را که بادشاهی می کند برایشان زن. تعدادی از کسایی هستن که این آیت را استدلال می کنند و می گن که می دانند که زن بر کشور اسلامی و بر مسلمان ها هم حکومت بکند. از نظر دینی فقها جمعاً به این باورمند هستند که پادشاه مسلمان ها، امیر مسلمان ها باید مرد باشد، و علت هم ذکر میکنند که حدیث پیامبر ما علیه السلام در این باب وجود دارد، از جمله‌ای که رستگار نمی شود او قومی که بر اونها سیادت بکند زن. و مواصفاتی که برای خلیفه مسلمان ها و امیر مسلمان ها در فقه اسلامی تذکر رفته، از جملهش شجاعت و دلیری و علم و تسلطش بر آنچه که میگوید و ای که امروز یک سخن بگوید صبح دیگر سخن بگوید و صحتش و کارراییش در امور، که کلش دلیل می شود که یک امیر مسلمان ها، یک بزرگ مسلمان ها باید دارای صفات که از 10 الی 12 صفات در فقه اسلامی برش تذکر یافته. اگر کسی می خواهد که در رابطه به این موضوع بیشتر معلومات پیدا بکنه، با کتاب نظام الحکم فی الاسلام دو مراجعه بکند. امام عبدالقادر عوده رحمت الله علیه هم در این باب سخن دارد و به تفاصیل از جمله تفسیر روح المعانی و امام قرطبی با او هم مراجعه بکن، انشاءالله مطالب در این باب پیدا میکند. جمهور علما به این نظر هستند و این فتوا میتن که زن نمیتونه بر مسلمان ها سیادت بکند. علتش چرا؟ نکته اول ایش ایست که از یک طرف پیامبر خدا گفته، برای یک مسلمان که فرض میکنه وقتی که پیامبر خدا گفت که لن یفلح قوما، رستگار نمیشد و قومی که ولا امرهم امرأة، که بسپارن امور خود را برای یک زن، ما نمیخوایم که خود ما را رستگار نبینیم. از طرف دیگری مسئله نظام مسئله ایست که او نه رخصتی را به اسلام رسمیت میشناسد و نه هم مسالبی که در آینده باز هر قرار افسوس بکنیم کسی باز نتیجه ای کار سرش مرتب نشود. زن حدود را جاری میکند، امیر حدود را جاری میکند. آیا زن میتونه که حد را جاری بکند؟ این شجاعتش از کجاست؟ و تعبیر که غالبا به اساس یک تعدید کوچک شاید از تطبیق حدود عقب برود. از طرف دیگر زن مادر است که بس اوقات میخواین یک زن به این آماده نیست که بگه من نمیخوام اولاد داشته باشم. زن من حیث یک زن در هر مقامی که برسد این جز فطرتش است که باید در آغوش پرمخ رود اولاد را تربیت بکند. هر زن در شکم خود اولاد داشته باشد اقلا 9 ماهی که این در تکلیف است، که بس از اوقات میشود که چیزایی که بسیار یک زن دوست دارد اما بعدش میآید. نظام ارگانیزم وجودش تغییر می کند و چیزهای بسیار کوچک خفه می شود. سیستم عصبیش زیر فشار است. حتی دیده می شود که اکتعداد زنا چیزهایی که دیروز می خورد دوست داشت بعد از اینکه صاحب طفل می شود اما از خوردن بسیار چیزا بدش می آید. از بوی بعضی چیزا بدش می آید. حتی از دیدن بعض از انسانها بدش می آید. بنا 9 ماه مکمل اگر امیر مسلمان ها و پادشاه مسلمان ها این طرف مشکل داشته باشد، 2 ماه دیگر 3 ماه دیگر به خاطر وضع حملش تشکیل داشته باشد، 11 ماه بعد 2 سال مکمل باید طفل خودش شیر بدهد که در اینجا هم از قوتش میکاهد، پس این نظام مسلمان ها باید کجا خواهد رفت؟ این رخصتی 1 روزه و 2 روزه و 3 روزه نیست. این نظام است که از طرف پادشاهی چنان موضوع مهم است که هیچگاه نمیشه کلگی دوست بوده باشد. اگر 2 نفر دوست داری 3 نفر دیگری هم مخالف وجود دارد. پس در این رخصتی 1 ساله که گرفته میشه یه حکومت کجا طرف خواهد رفت و نتایج سویی که سرش مرتب میشود صرف به خاطر یک کلمه که نه زنم باید باشد، پس جنجالا زیاد میشود و از نظر اسلام و از نظر فقه دینی ما گرفتن پادشاهی کدام به اصلاح کدام معیاری نیست که توسط از اون انسان ببالد، بلکه مسئولیت است. مسئولیت را هر کسی که میگیرد باید بفهمه که واجب خوبتر او را ادا بکند. این یک مقام نیست، پادشاهی یک مقام نیست که در اینجا زن بگه که بر ما چرا داده نشده. این یک مسئولیت است. پس وقتی که مسئولیت شد پس این موضوع اصلا طرح نمیشه که را در حقوق داخل بکنی که حقیقی از حقیقی نیست. این مسئولیت را مرد خوبتر ادا کرده میتونه نسبت بر زن. از طرف دیگر عملا ثابت شده که میبینیم که جایی که در خانه خود ببینیم طبیعتاً هیچ نه به اساس فشار طبیعتاً سیادت با شکیست پیش مرد است. در اون خانه‌ای که نظام وجود دارد، در اون خانه‌ای که محبت و عدل وجود دارد، در اوجا که نظام برای دیگران سپرده شده، شما باور بکنید مشکلات بسیار زیادی را در خانه دیده میتونیم. یک تعدادی از زنها هستن که سیادت میچلانن بر مردها، بنان بدون اجازه شوهرش دختر خود را به کسی به نکاح میدهد. صبح باز میبینی که در اوجا مشکلات دیده شده، با تکالیف وجود دارد. تعداد زیادی از زنها وقتی که سیادت میچلانن، غالبا اتا در مردم برشمه که به وضعی که نام پدرش بگیر میگه بچه های فلانه زن است. این کلش دلیل بر ای است که یعنی نظام مختل میشود و در اینجا حق نیست بلکه مسئولیت است و این مسئولیت یک موضوع است که باز یک روز که اشتباه صورت بگیرد و مسلمان ها توسط از این سیاست غلط ضربه بخورد، بعد که باز مطرح بکنیم یا نکنیم چی فایده خواهد کرد؟ بعد بگم که کاش که نمی کردیم چی خواهد کرد؟ بنان به خاطر حفظ مسئولیت از مسلمان ها زن نمیتون امیر باشد، ولی وزیر شده میتوند، رئیس شده میتوند، میتوند کارهای در دیگر در ابعاد مختلف با حفظ حجاب اسلامی و در جای کار بکند که مسئول بوده باشد و برای منفعت عمو قشر بوده باشد. میتوند بهترین رئیس بوده باشد از یک شبخانه، رئیس یک کوانزه خاص خودش بوده باشد، در قضا حکومت بکند، نهی که باز برود کار بکنه که هم آبروی خود را از دست بدهد، هم عزت خود از دست بدهد و هم حجاب خود از دست بدهد. و به خاطر یک کلمه که چی هست، ما باید در این حق مساوی با مرد باشیم. گپ دینی امی واضح و روشن است. او کسی که او ملایی که یا او علمایی که اصلا در جامعه به عوضی که تغییر بیاره در دین تغییر میاره. ما نمیخوام در دین تغییر بیاریم. دین با مو حال خودش است، جامعه را باید وادار بکنه که خود را منظم بکنه با ارزش‌های دین. در دین دستک نمیزنیم با خاطر که ملل متحد خوشحال شو، امریکا خوشحال شو، نیست خیر از زنم باید رئیس جمهور باشه خدا کاندید بکنم. ما با تمام قوت مخالفت خود را اعلان میکنیم و این را مخالف شریعت الهی میدانیم. این گپ واقعی است. این که پسندرا دیگرا چی میکنه کار شخصی خودشان است. به این آیت هم استدلال صوره نمیگیره زیرا شرایع من قبل ناست. این دلیل بر ما شنا نمیده. این نیواجه تو امرات من یافتم یک زنی را تملیکو هم که بادشاهی میکند بر ایشان و اوتیت من کل شیء داده شده برای از او زن همه چیز ولها عرش عظیم ولی برش یک تخت بسیار بزرگ است. ای عظیم کلمه و اوتیت من کل شیء کل عرفی است، یعنی کل جنسی نیست، همه چیز برش داده نشده، در همون محیطی چیز بود برش داده شده. ولها عرش عظیم و برایش اگر عرش بسیار بزرگی بود. وجدتها یافتم این زن را و قومها قوم او را یسجدون للشمس. وجدتها یافتم این زن را و قومها قوم ایرا یسجدون للشمس که سجده میکردن برای آفتاب من دون الله بغیر الله جل جلاله. و زین لهم الشیطان و اعمالهم آرسته کرده بود برایشان شیطان کردارهای بد ایشان را. فصدهم پس باز داشت ایشان را شیطان عن السبیل از راه حق فهم لا یهتدون پس ایشان راه نمییابند. بعد میگه که الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. الله یسجد تزین شیطان برای آن است الله یسجد که سجده نکنن لله مر الله جل جلاله را. شیطان چرا برش اجزا را منظم کرد؟ چرا آرایش برش در خبرت دنیا داد؟ تا که اصل موضوع مطرح نشد که همانا سجده کردن به ذات واحد ولا شریک الله جل جلاله است. الله یسجدو دو قرائت وجود. الله یسجدو به تشدید، الله یسجدو بدون تشدید. بناهن اگر به عقیده جمعی از مفسرین کرام مرکب بدانیم این تشدید بخوانیم الله یسجدو ان ولا که متعلق به صدهم شود یا هم به زینهم شود، ولا هم را در تقدیر گرفتن یعنی صدهم عن سبیل الله لئلا یسجدو، بازشان داشت اینها را از اینکه از راه خداوند متعال از شریعت الهی لئلا یسجدو تا به اساس از این تزاین و از این بازداشتنشان سجده نکنن ذات واحد ولا شریک الله جل جلاله را. یا ای که الله به حرف تحزیز است، یعنی حلا هلا یسجدو، وقتی که همه چیز برش داده شده، شیطان ولو که آراسته بکنه براشن اعمالشان را، ولو که تزیین ببخشد، هلا یسجدو. از نظر تعقل چرا سجده نمی کنن تنها الله جل جلاله را؟ زیرا منعم حقیقی اوست. و جمعی از علما میگه که استنافیه گرفتن، میگه کلام الله جل جلاله را به معنی ازی که الله یسجدو ای را بدون تشدید می خوانند و متعلق به یهددون است. الا یا قومی اسجدو لله، الا آگاه باشید ای قوم من، اسجدو لله، سجده بکنید مر الله جل جلاله را. الذی یخرج الخبء، آن ذات عظیمی که بیرون می آورد الخبء، چیزی پوشیده را، فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین، و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، و می داند پنهان آنچه که پنهان می دارید و آنچه را که شما اظهار می کنید و اشکار می کنید. آن ذاتی که الا یسجدو، الا یا قوم اسجدو، آگاه باشید ای قوم من، سجده بکنید مر الله را. به خاطری که کدام الله را؟ الله آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، رب العرش العظیم، پروردگار عرش بزرگ است. حالا گفت حضرت سلیمان علیه السلام بعد از این بیان، شما ببینید که یک هتهد چقدر عاقل است. اول موضوع را درک میکنه که چرا سلیمان علیه السلام پادشاهی گرفته. هدف از پادشاهی سلیمان چیست؟ تطبیق حدود الله جل جلاله و آراسته کردن نظام الهی، این مسئولیت سلیمان است. سلیمان علیه السلام از همه کده ایر اولویت باید قرار بدهد، بدان چیزی که مخالفی از ارزش را میبیند امور عنوان میکنه. عقیده چقدر زیبایی داره این هتهد، مسئولیت را به چی شکل پیشکش میکنه؟ از یک طرف مرض را ثابت میکنه که شیطان برشان آراسته کرده بود، از طرف دیگر پیام میدهد الا یا قوم اسجدو، اقام سجده بکنین لله، مر الله جل جلاله را. چرا به الله سجده بکنی؟ به خاطر الذی یخرج الخبأ، یخرج الخبأ، آن ذات عظیمی که بیرون می آورد الخبأ، چیزای پوشیده را، دانه ها را بیرون می کشد، فی السماوات و الارض، آسمان ها و زمین، و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، می داند آنچه که پنهان می دارید و آنچه را که اظهار می کنید. الله آن ذات مستجمی تمام صفات کمال است، آن ذات حاجت روای کل مخلوقات است، حاجت های مخلوقات راست. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، رب العرش العظیم، که پروردگار عرش بزرگ است. حضرت سلیمان علیه السلام دیگر از این که دلیل پیشتر گفته بود که اولیاتی یعنی به سلطان مبین، ایتو سلطان برش آورد که تعجب کرد. قال، گفت، سننظر و اکنون میبینم، اصدقت ام کنت من الکاذبین، آیا راست گفتی یا هستی از جمله دروغگویان؟ تو خود خلاص میکنی سر این گپ و یا ای که تو راست میگی؟ اذهب بکتابی هذا، ببر این نامه مرا، فلقه الیهم، پس بیانداز به سویشان، ثم تول عنهم، باز کناره شو از ایشان، فانظر، خوب ببین، ماذا یرجعون، چه جواب میدهند به این نامه. نامه را ببین، این را برش بسپار، باز مراقب باشه جواب این نامه را چی عرض میکنه. خب مفسرین گپای زیادی داره که ما کلش هم قبول نمی کنیم و یک تعدادش هم میتونیم که او را بپذیریم. اول نکته خویی است که بعضی گپا در خصوصا در داستان سرایان نوشته کرده که شخصیت پیغمبران خدا علیه السلام را به عوضی که خوب معرفی بکند، اینا را مردم های شهوت پرست و خودخواه و دنیا پرست معرفی میکند. در داستان هایی که نوشته میکنه میگه انگامی که بلقیس را دید، بعد از او باز هدهد که قصه از این را کرد، باز خوش آمد که چقدر مقبول است، چقدر زندگی خوبیش دارد، حتما وایی را به نکاح بگیریم. چیزایی میگه که آیت های بعدی انشاءالله توضیح خواهد شد. این خط را میگه وقتی که هدهد برد در داخل اتاق خواب بلقیس که دروازه قائم می شود، پیرادارایشان هم زنا بودند، کسی در اونجا رفته نمی تانست. در وقتی که به استراحت رفت، بردش در سر سینش برش گذاشت. وقتی گذاشت که بلند میشد که خط است. خط را که میبینه تعجب میکنه. کی آورد؟ پیره‌دار میگه خبر نیستم. داخل اتاق کشو شدن؟ نه. از کجایی آمد؟ و چطور آمد؟ کسی خدا فکر از این نیست که یک پرنده میاد و داخل از این اتاق میشود. خب وقتی که خط مطالعه میکنه مفهوم از این را میگیرد، میفهمه که در خط خط عادی نیست. و کسی هست که درک میکنه مسئولیت خود را در رابطه با آینده خود. قالت گفت فورا شورای وزیرای خود را همتو دایر کرد. قالت گفت یا ایها الملأ، ای سرداران قوم، ای وزرا، اینی القی الی کتاب کریم، هر آن پیش من انداخته شده کتاب بسیار گرامی و با عزت. چون زن بسیار فهمیده بود، سیاستمدار و حکیکی بود، او میگد که ای سرداران قوم، بر من کتاب بسیار گرامی افتیده. یعنی ذهنیت را آماده میکنه برای ازی که مخالفت فوری در مقابل از این نامه صورت نگیرد. اگر تو می کتاب بسیار زننده به ما آمده، فورا روح اعصاب کلگی تیز میشد، فورا مخالفت خودش شروع میکرد. نه، کتاب بسیار گرامی و با عزت پیشم آمده. بعد این نامه را چی میکنه؟ میخواند. انه من سلیمان، هر آن این نامه از جانب سلیمان است. و انه و این نامه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز یافته به نام اللهی که به نهایت بخشاینده و مهربان است در دنیا با کافر و مسلمان، الرحیم مهربان است در آخرت با آنانی که گرویدن به دین حق. بعد پیام شروع میشه که الله تعالی علی، به این مضمون که تکبر نکنید بر من، الله تعالی علی تکبر نکنید، بلند پروازی نکنید بر من، و اتونی مسلمین، و بیایید پیش من مسلمان شده، و اتونی مسلمین. در این آیات اول آداب یک ختم به ما و شما نشان میدهد. تعدادی از علما میگن که از آداب خط امیست که بعد از حمد و ثنای الله جل جلاله اولین کاری که یک مسلمان میکند خود معرفی میکند. این جانب فلانه، یا از طرف فلان برای برادر گرامی فلانه. برخلاف رواج امروزی ما که ما نامه را کلش نوشته میکنیم، در اخیر باز نام خدا نوشته میکنیم. سنت پیغمبر علیه السلام به این شکل نبود. بعد از حمد و ثنا اولین چه نگه؟ من محمد نوشته میکرد. محمد بنده الله جل جلاله، من محمد بن عبدالله رسول الله، این را نوشته میکرد. بعد پیام خدا عرض میکرد و در اخیر مهرش میکرد. نهان خوب ای است که ما هم به این اتکا بکنیم، در نامه خود به دروغ نوشته نکنیم 786، این بسم الله است و نه معنای زیر میدهد و نه علمایی را تایید میکند. خواهش میکنم از تمام مسلمان ها که این قلمی که نوشته میکنیم خود فریب نتیم. یکان دفعه میگه چرا بسم الله نوشته نمیکنیم؟ ولی سر دروج نام خدا نوشته میشود، از این خاطر نوشته میکنیم. نه، تو به مسلمان نامه را نوشته میکنی، یا نامش محمد است، یا عبدالرحمن است، یا الله محمد و عبد، یا اتمن در وجود نامه مسلمان ها وجود دارد، یا اقلا نوشته میکنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، باز نام نوشته میشود. بنان در نامه های خود در سرش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بکنیم، و این نیک است و این سنت طریق است، این را در دور نکنیم. نکته دوم، بعد از حمد و ثنا را به پیغمبر با الله جل جلاله و درود به پیغمبر علیه السلام این نوشته می شود. از او بعد باز خود معرفی بکنید، از طرف کی برای کی، بعد پیامتان نوشته بکنید و در اخیر امضا میکنید، شصت میکنید، مهر میکنید. این کار خوب است، این یک طریقه. نکته دومی که